Ja, og vi kan igjen ønske velkommen til Bedre sent enn alvor. Og vår første gjest I studio I dag Knut Freddy Tetningslister, en mann som faktisk påstår at han har kjøpt katta I sekken. Stemmer dette, Tetningslister? Nei, det stemmer ikke. Altså, jeg trodde jeg hadde gjort det, men det stemmer ikke allikevel. Hva var det som skjedde? Nei, altså, riktig nok så ga jeg mannen 100 kroner, men da jeg kom hjem og åpnet sekken, så var det ikke noe katt der.